na svatého Matouše může třeba pokoušet. To si můj tatík musí ještě pamatovat. Koho budem rajtovat, čerta si vním rohem a těm chlapům bez rohů dáme na vždy s Bohem. Proto neseď, necouvej se, no, tak pokračuj, stávej. A vždyť o nic nejde. Budete jenom tancovat. No to se ví, jenom tancovat. Ano, všechny plný lidi, proč nemůžeme na kopci přes den? Protože by se ti housata nadnula a praskla jako mě, kolikrát ti to mám říkat. No dobře, tak, ale vyšlo. No tak hýbaj, hýbaj, hýbaj. Doroto, my půjdeme za potok. Proč za potok tady jsou plné lány? Protože tady tam jsou tolik nepálí a nebyly, jak to mám vyzkoušené. Eliško, to ty zůstaň, naseď a domů. A nezapomeň, jenom tancovat. Leto. Jenom tancovat.